الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تعارف میں ہم نے کچھ اصطلاحات دیکھے تھے، جسے عربی میں زبر کو فتح، پیش کو دمہ اور زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اور جس حرف پر فتح آئے تو اس حرف کو مفتوح، دمہ آئے تو مدموم، اور کسرہ آئے تو اس حرف کو مکسور کہیں گے. اسی طرح ہم نے تنوین میں دیکھے تھے دو زبر کو فتح تعین، دو پیش کو دمتعین اور دو زیر کو کسرتعین کہتے ہیں، اور جس حرف پر دمتعین، کسرتعین یا فتحتعین آئے تو اس حرف کو منون کہتے ہیں. آج ہم اسم کا سبق شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. کسی بھی اسم کو جاننے کے لیے چار باتوں کا علم رکھنا ضروری ہے، وہ ہے اعراب، جنس، عدد اور اوسط. جنس، عدد اور اوسط سے تو ہم مانوس ہیں. جنس یعنی جینڈر، مذکر اینڈ مونس، یعنی مسکولائن اینڈ فیمینائن. عدد یعنی واحد، جمع اور مصنع، یعنی سنگولر، پلولر اور ڈویل. اور اوسط یعنی کیپیسٹی، یعنی معرفہ اینڈ نکرا، ڈیفینائٹ اینڈ انڈیفینائٹ فارم. جو اعراب ہے وہ ہمارے لیے تھوڑا نیا ہے. ویسے بھی اردو میں اعراب حرکات کو کہتے ہیں، لیکن یہ کوئی اور چیز ہے، یہ حرکات کے بارے میں نہیں ہے. اعراب کا لفظی معنی کیا ہے؟ تو اعراب کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی کو عربی بنانا، یعنی کسی چیز کو عربی بنانا. ویسے بھی اعراب کا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں اسٹیٹس یا سائن آف کیس یا ڈکلینشن آف ناؤن. کسی بھی اسم کی جو حالت ہوتی ہے وہ صرف تین ہی کیس میں پائی جاتی، یا تو مرفوع ہوگی، یا منصوب ہوگی، یا مجرور ہوگی. انگلش میں ہم کہتے ہیں مرفوع کو نامینیٹیو کیس، منصوب کو ایکوزیٹیو کیس، اور مجرور کو جینیٹیو کیس. اب یہ مرفوع، منصوب اور مجرور کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. میں ایگزامپل سے آپ کو سمجھاؤں گی. پہلے، سب سے پہلے ہم مرفوع میں جاتے ہیں کہ قال نوح، نوح علیہ السلام نے کہا. اب کہنے والے نوح علیہ السلام ہے. کیسے پتا چلا؟ کہ آخر میں دمتین آ گئی. ہم اعراب میں آخری جو حرکت ہوتی ہے اس پر زیادہ ذہن دیں گے. اور اب یہ جو میں یہاں پر جو مثال لکھی ہوں وہ سنگولر مسکولائن ناؤن کی، یعنی مذکر واحد اسم کی لکھی ہوں. جو دوسرے جمع وغیرہ آئے گے اس میں کچھ اور کنڈیشنز آئے گی، کچھ اور چینجز آئے گے. یہ جو دمتین آ گئی اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ فائلی حالت ہے، ڈوئر ہے یہاں پر، یعنی کام کرنے والا، بولنے والا. تو یہاں بولنے والے کون ہیں؟ نوح علیہ السلام. کیسے پتا چلا؟ یہاں پر آخر میں ہم نے حرکت دیکھی، دمتین آ گئی، اس لیے ہمیں پتا چلا یہ فائلی حالت میں ہے، یا رفعی حالت بھی کہہ سکتے. حالت کو رفعی کہتے ہیں. لیکن یہ جو نوح جو ہے یہ مرفوع کہیں گے، اس کو کہیں گے یہ مرفوع ہے، رفع یعنی دمتین آنے کی وجہ سے. لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی ہم گرامر پر پڑھیں گے تو ایکسیپشنل کیسز آئے گی ہی. کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ مرفوع کی حالت میں دمتین آپ کو نہیں نظر آئے گی، کچھ اور چیزیں ہوگی، اور وہاں کچھ اور آپ کو نظر آئے گا. پھر وہاں پر کنفیوژن ہوگا کہ یہاں پر ایسا کیوں، وہ کسی نہ کسی وجہ سے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایک حرف ہوگا، اس کا بھی وہ ایک ریزن ہو سکتا ہے یا کچھ اور ریزن بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جو بیسک ہے وہ ہم پہلے، سب سے پہلے بیسک ہی دیکھیں گے کہ یہاں پر فائلی، ڈوئر، کرنے والا نوح علیہ السلام ہے. تو قال نوح، نوح علیہ السلام نے کہا. پھر منصوب کی طرف آتے ہیں، قال نوحن، اس نے کہا نوح علیہ السلام سے، یعنی یہاں فاعلی حالت نہیں ہے، ڈوئر نہیں ہے، جس پر کام کیا گیا ہے وہ ہے، یعنی مفعولی حالت ہے، نصبی حالت ہے. تو یہاں دیکھیں کہ فتح تعین آ گئی، اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو ہے یہ فاعلی حالت نہیں ہے بلکہ مفعولی حالت ہے. تو ایک اور بات آپ یہاں نوٹس کریں، جب ہم فتحتین لگاتے ہیں اس وقت ایک الف ایڈ کریں گے، لیکن اس میں بھی کچھ ایکسیپشنل کیسز آئے گی جو ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے. یہاں آپ یہ نوٹس کریں کہ الف لگا دی ہم نے، فتحتین کی وجہ سے لگایا ہوا ہے. بہرحال تو یہاں نوحن آ گیا، اس کی وجہ سے پتہ چلا کہ نوح علیہ السلام بولنے والے نہیں ہیں بلکہ کوئی اور کہہ رہا ہے نوح علیہ السلام سے. پھر مجرور میں آتے ہیں، قال قوم نوح، کہا نوح علیہ السلام کی قوم نے. یہاں پر نوح علیہ السلام کو نسبت دی گئی ہے قوم کی طرف، تو یہاں کثرتین آپ دیکھ رہے ہیں، تو کثرتین کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ مجرور ہیں، یہ مجرور ہے، نے جری حالت میں ہے یا اضافی حالت کہہ لیجئے، تو یہاں پر نسبت دی گئی. تو آخری حرکات کی وجہ سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ حرکت کو نہیں کہیں گے اعراب، حرکت اگر کہتے تو یہ پھر یہ بھی حرکت ہمیں دیکھنی ہوتی کہ نون پہ تو دمہ ہے، پھر یہاں الگ الگ کیسز آ رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ اعراب الگ ہے جو ہم اردو میں سمجھتے ہیں. میں نے کچھ ایگزامپل لکھی ہوئی ہیں یہاں پر. مرفوع کی حالت میں آپ دیکھ رہے ہیں ہودن، کسی شخص کا نام میں نے ایک لکھا ہوا ہے، پھر کسی چیز کا نام قلمن، اور مسلمن ایک صفت ہے. تو یہاں دیکھیں دمتین آ گئی آخر میں، تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے مرفوع کی حالت میں ہے، رفعی حالت یا فاعلی حالت کہہ لیجئے. پھر منصوب میں دیکھیں کہ فتحتین آ گئی، ہودن، قلمن، مسلمن، تو یہاں پر ہم الف ایڈ کیے، یہ الف ایڈ کریں گے جب فتحتین لگے گی، انشاءاللہ ایکسیپشنل کیسز بعد میں دیکھتے ہیں. پھر مجرور میں آتے ہیں، دیکھیں کثرتین آخر میں آ رہی ہیں، ہودن، قلمن، مسلمن. تو جو اعراب کی ہم اگر تعریف دیکھیں، ڈیفینیشن دیکھیں، تو کیا ہوتی ہے کہ معنی میں تبدیلی کے بغیر کسی اسم کی حالت یا شکل کی تبدیلی اعراب کی تبدیلی کہلاتی ہے. یعنی اس کی، جیسے میں پیچھے آپ کو اگزامپل دکھائی کہ قال نوحن، قال نوحن، قال قوم نوحن، تو یہاں نوح نوح نوح کے مطلب تو چینج نہیں ہوا، کہ اس کا مطلب بھی نوح علیہ السلام ہے، اس کا بھی مطلب نوح علیہ السلام ہے، اس کا بھی مطلب نوح علیہ السلام ہے، لیکن جو اسٹیٹس ہے وہ چینج ہو گیا. اس کی حیثیت جو ہے، یہاں پر کرنے والا ڈوئر فاعلی حالت میں، یہاں پر منصوب یعنی نصبی حالت میں ہے، مفعولی حالت میں ہے، یہاں پر نسبت دی گئی اضافی یا جری حالت میں. یعنی مطلب تو یہاں بھی نوح علیہ السلام کا نوح علیہ السلام ہی ہے، یہاں بھی نوح علیہ السلام ہی ہے، اور یہاں بھی نوح علیہ السلام، جسٹ حیثیت یعنی اسٹیٹس وہ چینج ہو گیا ہے کہ یہاں پر فائل ہو گئے، پھر یہاں مفعول ہو گیا، یہاں پر نسبت دی گئی ہے. پھر میں نے کچھ ایگزامپل قرآن سے لیے ہوئے، میں صرف سارے ایگزامپل کا مفہوم ہی بتاؤں گی، پورا ٹرانسلیشن نہیں لوں گی. جیسے یہاں پر ایک ایگزامپل ہے، قال اخوہم ہودن، تو قال اخوہم ہودن، یعنی کہاں ان کے بھائی ہود علیہ السلام، یعنی کہنے والے ہود علیہ السلام ہیں. تو یہاں دیکھیے دمتین آ گئی، دمتین کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ مرفوع ہے، رفعی حالت میں ہے، کہنے والے جوور. تو یہ تمتین کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کون کہنے والے ہیں، قال کون کہہ رہا ہے، تو ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں. پھر منصوب میں دیکھتے ہیں، نجینا ہودن، دیکھیں یہاں فتحتین آ گئی، فتحتین کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ نصبی حالت یعنی منصوب ہے یہاں پر، یہاں پر ڈوور نہیں ہے، مفعولی حالت میں، یعنی ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو، نجات دینے والے اللہ ہیں، ڈوور تو اللہ ہیں، لیکن کس کو دی ہے؟ یہ ہود علیہ السلام کو دی ہے. پھر ہم دوسری مثال دیکھتے ہیں مجرور کی، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط. یہاں دیکھیں کثرتین کثرتین کثرتین اور یہاں پر بھی کثرتین آ گئی. تو جو پہنچا یعنی جو پہنچا یعنی عذاب جو پہنچا قوم نوح کو، قوم ہود کو، قوم صالح کو اور قوم لوط کو، تو یہاں پر نسبت دی گئی ہے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم اور ہود یعنی قوم کی طرف نسبت دی گئی ہے. تو یہاں نسبت کی بہ نسبت ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مجرور ہیں، یعنی یہ جری حالت میں ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر، جیسے یہاں پر ایگزامپل نوحین یا ہودین، تو یہ نسبت کی وجہ سے، ابھی پہلے بھی جو دو میں نے ایگزامپل دکھائی آپ کو، تو یہاں بھی ہود علیہ السلام کا مطلب ہود علیہ السلام ہی ہے، یہاں پر بھی منصوب میں ہود علیہ السلام ہی مطلب ہے اور یہاں بھی مجرور میں ہود علیہ السلام ہی مطلب ہے، لیکن جو اسٹیٹس ہے، حیثیت ہے جو، وہ تبدیل ہو گئی ہے کہ کہیں پر فاعلی حالت ہے کرنے والے، کہیں مفعولی حالت ہے یعنی جس پر کام کیا گیا، اور کہیں پر نسبت دی گئی ہے. تو یہ حیثیت میں چینج آتا ہے. اور میں آپ کو ہوم ورک دوں گی کہ آپ قرآن سے کوئی دو یا تین ایسے اسم، سیم اسم نکالے، واحد مذکر اسم یعنی سنگولر مسکولائن ناؤن کے، جو تینوں حالت میں پائے جاتے ہیں. جیسے میں نے ہود علیہ السلام کا لیا، ہودن، ہودن، ہودن. ویسے آپ کسی اور ایگزامپل کو ڈھونڈے، کوئی اور مثال ڈھونڈے اور اس کو لکھے اور سمجھے کہ یہاں پر کیوں آ رہا ہے. اور ہمیشہ اللہ سے دعا کریں، اللہم فقہنا فی الدین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.